عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنا قیامت کے دن تاریکیوں کا سبب ہے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 2030، یہ حدیث صحیح ہے۔